الباب التاسع والعشرون وثلاثمائة باب كراهة قوله خبثت نفسي میرا نفس خبیث ہو گیا ہے کہنے کی کراہت کا بیان عن عائشة رضی اللہ عنها عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يقولن احدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي متفق عليه قال العلماء معنى خبثت غفيت وهو معنى لقست ولكن كره لفظ الخبث حضرت عائشة رضی اللہ عنہا سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میرا نفس خبیث ہو گیا ہے بلکہ یہ کہے کہ میرا نفس لقیس ہو گیا بخاری و مسلم